tukasema ahwalu taswir, ma hiya ahwalu taswir, hali za kupiga picha, yani li taswiri ahwalu, kupiga picha kuna hali sawa, kuna hali mbalimbali. Alhalatu ula au alhalu ula, hali ya kwanza taswiru dhawati alarwah, taswiru dhawati alarwah ni kusawiri vitu ambavyo vina roho, kupiga picha vitu ambavyo vina roho. Mithlu al-insan, kama kumpiga picha mwanadamu. Wal-bakara, kupiga picha ng'ombe mathala, au simba au farasi, mbuzi, mbwa, panya, wama ila thalika, yote hivi ni viumbe vyenye roho. Wa ghairiha, na vitu vinginevyo. Fahadha haramu, aina hii ni haramu. Fahadha haramu, aina hii ya taswir, hadi hii ya taswir ni haramu. Sawaun kana bilrasmi au bil kamera, sawasawa iwe ni kwa kuchora au kwa kutumia kamera. Vile vile naingia kutumia simu, yote naingia katika jumla ya nini, ya kamera, yote hivi inakuwa ni haramu. Alhadu thaniya, hali ya pili katika hali za taswir, at-taswir fi ma la ruha fihi, at-taswir fi ma la ruha fihi, ni kupiga picha vitu ambavyo havina roho. At-taswir fi ma la ruha fihi, ni kupiga picha vitu ambavyo havina roho. Mithlu shajarati, mfano kupiga picha mti. Walhajar, jiwe. Walbeit, nyumba. Fahadha jaizun, hii inafaa. Fahadha jaizun, hii inafaa. Kwani uharam umekuja kuharamisha kupiga picha vitu ambavyo vina roho, kama ilivyofikisha, kama ilivyofikisha athari nyingine katika swala hili. Alhali thalitha, hali ya tatu. Alhali thalitha, hali ya tatu katika ahwalu taswir, as-suwaru allati tadhharu fi at-tilfaz, as-suwaru allati tadhharu fi at-tilfaz, ni zile picha ambazo zinadhihiri katika TV. As-suwaru allati tadhharu fi at-tilfaz, ni zile picha ambazo zinadhihiri katika TV. Fahadhihi laysat fi hukmi as-suwari ath-thabita, fahadhihi laysat fi hukmi as-suwari ath-thabita, hizi picha ambazo zinadhihiri katika TV sio, haziingii katika hukumu ya zile picha ambazo zimethibiti. Zimethibiti vipi? Yani ukuta, kwa mfano mathalan, ile picha ambayo inakuwa katika karatasi au imechorwa kwenye ukuta au umeiweka katika simu mathalan, umeigandisha, umeituliza, haziingii katika hiyo hukumu. Liannaha tadhharu wa tazulu, liannaha tadhharu wa tazulu, kwa sababu hizi zinadhihiri na zinaondoka. Kwa hiyo hizi haziingii katika jumla ya picha ambazo ni haramu, ni haramu. Mithali dhalika, mtu mathala akawa na TV nyumbani kwake, akawa na TV nyumbani kwake, aina ya picha hizi ambazo mathala akiwa anaangalia taarifa ya habari au anaangalia matukio yanayoendelea, zile picha ambazo zinadhihiri haziingii katika ile hukumu ya zile picha ambazo ni haramu. Na haya ndiyo ambayo wameyatulia fatwa ahlul ilmi, kama ilivyokuja katika fatawa al-lajna daima, fatawa al-lajna daima. Sitosoma nas la ahlul ilmi, sababu masala ambayo ni mashuhuri, masala ambayo ni mashuhuri, wala hayahitaji yani, kwa maana kusoma adilla kana kwamba unashindana na mtu fulani, tufahamiane wadha, hayahitaji masala kama hayo. Masala ambayo ni mashuhuri, lakini tunayataja kwa sababu ni mambo ambayo yapo, ambao talib, kullu talib ilmi yajuzu an ya'lamaha, kila talib ilmi natakiwa yajua masala haya na tafasili ambazo zinaendana na masala haya. Fatawa lajna daima, mjalad 26, fatawa lajna daima, lajna daima, mjalad juzu 26 au mjalad 26, kullu ma tashaa, ukurasa wa 272, ukurasa wa 272, at-tabaa athaniya, al ambayo ni kwa hiyo tahqiq at-tab'a athaniya bi tartibi Abdul Razzaq ad-Duwayshi at-tab'a athaniya bi tartibi Abdul Razzaq ad-Duwayshi al-hadd al-rabi' al-video فقد ذكر بعض العلماء التحريم بعض العلماء ومتاجه كومبا فيديو ني حرام فسو فيديو ني مانا ني مكاندا ونا وسجلوا ونا ونوفو اما كني سي دي او نوفو كني مكاندا ونوفو اما ونسجلوا كاتكا سي دي او كني سيم او كني سيم يوتي ني وكيتاكا ونوفو وكيتاكا ونوفو Kwa baadhi ya ahli ilm kusema video au wanasema hivi wengine wanaziita aswarul mutahadika wengine wanaita aswarul al mutahadika picha zenye kutingishika sawa baadhi ya maulama wanasema ni haramu mutlaqan moja kwa moja zinaingia katika nini zinaingia katika hizi hadithi kwa hiyo yale yale yote ambayo tumesema katika hizi hadithi na yenyewe yanaingia katika hizi video kama ni haram moja kwa moja mtulaka hii ni kauli miongoni mwa kauli za ahadu al-ilm wa baadhi ya ulama dhakara at-tahdhim ma jawazihi lilhaja hiyo ni kauli ya pili husaina video dhakara at-tahdhim ma jawazihi lilhaja wametaja uharamu pamoja na kufaa kwake inapokuwa imepelekea haja yani kuna haja hizi video basi inakuwa tusajili kwa lengo la hilo haja ni ipi haja hiyo wala ya ahli alilm mithlu ad-da'wa ila Allah ta'ala mfano da'wa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo limetajwa na baadhi ya ahli alilm kama limtaja al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala wa ghayrihi na wengineo hilo tunalipata wapi شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أخذ ذلك من فتاوى العقيدة وأركان الإسلام فتاوى العقيدة وأركان الإسلام وكراسة وميانبيلي أربين لني وكراسة وميانبيلي أربين لني أما هو هنا قولي لي سواء وكراسة وميانبيلي أربين لني سواء من تحقيق أنان المعتني دكتور يحيى مراد فهمي أنا كما هو تقول هنا تقول دكتور يحيى مراد سنبكا فهمي أنا كما هنا تحقيق دكتور يحيى مراد يكون سنبكا فهمي أنا أيوة لا ينال العلم بماذا بلاحة الجسم يسبوها كدوه القول الثالث قول يتاتو قول يتاتو يعني قول يفيديو ثم تاتي قول يقوانزا التحريم متلقى قول يبيني سواء التحريم ما الجواز عند الحاجة رأيت قول يتاتو يعني الجواز كفاء الجواز فما إنفاء بشرط عدم مشاهدة الأمور المحرمة وشرط يكون تزاما بتفوف الحرام يعني إنفاء لكن بشرط فيديوهنا بتزاما بشيء حرام نهى ومعلمة ومخيري كمبا وسواء فيديو يعني تي في نهى فيديو سيب نريديو سيكا تكاميت ومبابيو فينا هكوميو كما الحرام أو الحلال sika tabika kwa kina hukumu kama ni halali au ni haram isipokuwa kwa kile kwa yale matumizi ikiwa matumizi ni ya heri basi ni heri ikiwa matumizi ni ya haram basi ni haram kwa maana mtu kama mathalan anaangalia Qur'an anaangalia msafa wa Qur'an anaangalia mathalan adrusu ilmiya anaona mashaikh wanasomesha au ma ila dhalika hii ni heri dawa au mambo ambayo ni mubaha angalia taarifa ya habari na matukio ama ila dhalika mambo ambayo ni mushahada ambayo ni jali nadhari ilaiha tumeelewa na imetakuwa ni mubaha sawa au itakuwa ni wajibu katika masuala mengine kama ila dhalika. Kwa hiyo yana hukumu hiyo. Sawa? Na haya huwa madhhabu ile ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na ghairi min ulama. Na ni yale ambayo alipita al-Imam Ibn Uthaymeen na wengine katika ulama. Hayo ndio tazama katika fatawa la aqida wa arkan al-islam ukurasa wa 300 ukurasa wa 300 la ukurasa wa 244 ukurasa wa 244 284 kama dhakarna anifa ambao tahqiqi ndio hiyo hiyo ya daktari Yahya Murad daktari Yahya Murad. Lakini pia fatawa latina daima mujadadu 26 mujadadu 26 ukurasa 279 at-tab'a thani bitartib Ahmad Abdul Razzaq Al-Quwaishi. Pia katika hii kisimu ya pili kwamba baadhi ya maulama wanajua katika hili ni kauli ya tatu au kauli ya pili ya kwamba kuna baadhi ya maulama wanajuzishi wanasema ni haram lakini yajuzu inda alhaja. Pia kuna maneno ya Ibn Baz rahimahullah katika nurun ala dalb, yani kwamba ni haram lakini yajuzu inda madha inda alhaja. Sawa, inda alhaja kuna maneno ya Ibn Baz katika fatawa nurun ala dalb fi kitab alilm, nurun ala dalb fi kitab alilm mujaddad 25 ukurasa 266 mpaka 267 at-tab'a al-ula yani chapa ya kwanza fi ma tab'atu ri'asatu al-'amma lil-buhuth al-'ilmiyya wal-ifta'. Tumelewa na mashaikh. Kwa hiyo alimuhimu kwamba ni mas'ala khilafiyya baina ahli al-'ilm kuhusiana na mas'ala ya al-bidiyahat, kuhusiana na mas'ala ya al-bidiyahat kama mas'ala khilafiyya baina ahli al-'ilm. Sasa yule ambaye ataona kwamba katika masala ambayo ni khilafu, yani huko katika taswiri tumeona kwamba ni muharram mutlaq, yani picha ambayo ya karatasi au picha ya kawaida tumefahamia na hapo, tumeona kwamba ni muharram mutlaq. Tulipokuja katika video hapa tumetaja aqwal za ahli alilm. Sasa yule ambaye anakuwa anaona kwamba jais akaenda na mkundu wasehemu katika ahli alilm, unaweza ukamnaqish mimbabi mana, yani mimbabi ya kwamba umdhihirishie dalili kwamba hii jambo ni haramu. Sisi tumefahamiana hapo, yani ule munakasha ambao unazini unaendelea katika tulabu ilmi talib ilmi ya talib ilmi, lakini ina maana si katika mlango wa nini, si katika mlango wa taanif, kana kwamba amiyata haqi. Tumefahamiana hapo. Aiywa, kwa sababu tukisema kwamba hili jambo naam ni muharram mutlaq, kana kwamba ni mujma alayhi, kana kwamba ni nini, ni mujma alayhi, ukawa una muannif tuannif hadha, kuna msema vibaya huyu, kuna msema vibaya yule, bali ukiangalia kama ni baina salafi wal hizbi, sawa. Hiyo ni kama vile sasa tutakuwa nasema maulama hivi, tusajibu vipi mathalan tukiwa tunaona mathalan video za Ibn Baz. Ibn Baz ana kauli mbili. Kauli ya kwanza atahadimu mtu hapa, lakini alipoenda akaona hapana, kwa nini tujuzishe picha ya passport ambayo fulani ibn fulani aenda Dubai au aenda China au aenda Amerika kwa lengo la mambo yake ya kinini ya kibinafsi, anaenda kutafuta fantasy au kutibiwa, ni mambo ambayo yanamhusu yeye mwenyewe. Tusiseme kwamba pia video inafaa, kwa sababu watu sasa hivi wamefungamana na mambo ya video. Ukisema Rais Mpendo Magufuli alikuwa Kigamboni anafungua nini ofisi za manispaa ya Kigamboni, si ndivyo? Anasema hebu moja niingie kidogo nini, ha, usiingie YouTube kaka, eshu sawa via eshu sawa, inatosheka hiyo taarifa, au subiri gazeti ifanyeje, usibiri gazeti itoke au uingie katika zile sehemu za magazeti katika mtandao ambayo inatoa magazeti, uangalie magazeti. Tumefahamia hapo. Kwa nini? Ni annaka tara hurumatan filio. Wewe unaona kama vile ni haramu. Sasa ikitokea hilo, salafu mwenzako kafanya hivyo, yani la yara harajan. Kama nilikuwa kuna fatawa moja ya Ibn Baz rahimahullah kwa yule ambaye haoni haraji. Sawa? Basi kama haoni haraji mwacha aendelee. Mwacha aendelee, umempa adilla, wewe kwa wewe ni haramu, kwa yeye anaona jais, kama nilivyokuwa na ulama wengine. Haya, tukisema hivi, tukisema kwamba hii ni haramu, ina maana sitaonekana kwamba masalafi tunatoa fatwa au baadaye tunazibadilisha. Masalafi wa wapi? Masalafi wa Tanzania au masalafi wa wapi? Nakusudia. Maana masalafi tunaona hao wako katika video wakina Ibn Baz, masalafi tunaona hao ambao ni nani? Ulama wa salafia, si ndivyo? Akina Sheikh nani? Mwache huyu Sheikh Suleiman, tuwataje hao wakubwa. Tumtaje Sheikh Ibn Uthaymeen. Tumefahamia na hapo. Tumtaje Sheikh nani? Ibn Baz, Sheikh Said nani Al-Fawzani. Wewe kama Sheikh Said Al-Fawzani haiko wazi katika masuala kama haya. Sawa? Haiko wazi kwa kuwa yake katika masuala kama haya. Lakini kama Ibn Uthaymeen na Ibn Baz ambao ni bakia tu salaf. Madha naqulu fihima? Ah, walikuwa wanachukuliwa kwa ulazima. Ni maana wao walikuwa ni madhaifu kweli. Kusema kwamba ondoeni, ondoa mimi yangu mimi nani? Hii video. Walikuwa ni madhaifu. Ahyana huko tunamuona Sheikh nani? Tunamuona Sheikh mathalan Sheikh Said Al-Fawzani yuko kwenye gari. Umetoka na gari yako umeitoa nani pale anakuja mwandishi wa habari anakuja kukuuliza maswali. Ya Sheikh ni mfatawa Shahr Ramadan. Haya masuala baki pige vile kama yalivyo. Kama tulivyo ni nasira imekuja. Video haikuwepo kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za salafu salih masahaba na wengine waliofuatia baada yake. Ilipokuja sasa, kwa hiyo ni nazira, jambo jipya. Tukauliza maulama, madha takuluna fi video? Wakasema kwamba tunaona video, kauli ya kwanza ni haramu tu. Tayi, kauli ya pili haramu. Wayajuzu inda madha? Inda alhaja. ايش الحاجه المحاضرات ابا انا حكون اي حاجه هيو ni kwako si ndivyo kwa sababu hata maulama walisema kwamba hakuna haja hawa wamesema kuna haja kwa hiyo hiyo ni kwako wanasema kwamba hakuna haja kauli ya tatu ya juzu madha mutlaq bishadi madha bishadi adam mushahada madha alharam bas sana mbakia bali hiyo kauli na wewe ni kauli ya abdulof ndo nimeona hii kauli ya jawaz ndo naenda nayo ni na wewe kaka mimi naona kama ni haramu tu na kanaamu tayari. Tunaendelea nini? Tunaendelea mbele na mioyo yetu ahli sunna ilibaki ikiwa nini? Kitu kimoja. Kinaenda kinatembeza video ya fulani, angalia fulani amemkhalifu sheikh wake. Mashallah na mashekhe wengi. Na wote ni fudhala. Huyu sheikh unayemtaja na huyu mwingine unayemtaja, wote ni fudhala. Hawa wote hawa ambao ni mashekhe wa fulani wamegawanyika, kuna mmoja anasema kwamba ni haramu, na kuna mwingine ya juzu lil haja, na kuna mwingine, kuna mmoja anasema haramu mtu dafa, na mwingine anasema hivi, anasemaje? Haramu inda madha, haramu wa juzu inda madha al haja, na kuna mwingine anasemaje? Anasema ya juzu. Sasa wote ukimfuata huyu unamkhalifu huyu, na ukimfuata huyu unamkhalifu. Kwa hiyo huyu atakuja sasa, mbona unamkhalifu sheikh wako, na huyu unamkhalifu mtu kishakuwa talib ilm. تستطيع ان تعرف الادله من الكتاب والسنه جاء لا يجوز لك ماذا اي ان تخلد احدا تفهمين هذا شكو تعدي بينه ولا كوهلوا بابا هذا كنا نسمع نيجي هاي فاي مقلد من يوتي سواء هاي فاي لا يجوز والله تعالى اعلم سواء marsi zuri kama vile ni radi haitakiwi. Kwa hiyo huyu ni mukhtasar, hivi vitabu ni kwamba maulama wameandika. Kwa hiyo wa alayhi katika hivi yasema falladhina qalu bil jawaz, wale ambao wasema kwamba video inafaa, yarauna anna al video la yadkhulu fi nusus al muharrama, wanaona kwamba video haingii katika nasi ya masu muharramisha zimeharamisha. Sisi tumefahamia na ibwata na hivi ndivyo husia hivi vitabu, kwa mfano kama hii nani aqida fatawa la aqida wa arkan alislam. Ameuliza masuala mengi, ameuliza mpaka masuala ya katuni. Tumefahamia na hapo. Ameuliza mpaka masuala ya katuni. Ameuliza mpaka masuala ya nini? Naona la aqulu fiha shay'an lakini natukusieni. Nadhani hiki kitabu kinapatikana hivi. Kwa sababu ni kitabu ambacho tunakijua tangu zamani, fatawa al aqida wa arkan alislam kinajulikana tangu zamani. Hivi vitabu vingine vinaweza kuwa ni mshikina kupatikana, lakini vipo. Tumefahamia na hapo. Vipo kama vitabu vya Nakhis Daima, vipo vinapatikana kwa mashayikh, vinapatikana lakini pia madukani, unaweza ukakiagiza kawa kimepatikana, na kama si hivyo tu unaweza ukaviagiza kwa wale ikhwa ambao wako Madina wanasoma wakakutumia, au kwa mahujaji au kwa mutamilina wakaleta. Lakini kwa masala haya adhuhimu kwamba si masala ya kukaa sasa tukaanza kuzuzana kwa ajili ya masala kama haya, hasa masala ya video tazuzana katika masala ya picha. Sawa, tuzuzana katika masala ya picha, lakini masala ya video hatuzuzana, kwa sababu masala ambayo ikhtalafu fiha alulam. Nilienda kwa mmoja katika masala ya wenzetu, na hilo nalisema, tukiwa tuna chat kwenye magrupu tunachapana kweli msana masala haya, nilikuta shehe, sisi ambao tuna yani inadhihiri kwamba tunayakubali masala haya, hatuna matv na wala hatuna mpango wa matv nyumbani kwetu. Nilikuta na bonge la screen, sinikuwa sirei kuiona, nilikaa mle ndani ninaiangalia mpaka nafanyaje, maana haiko ukutani juu, ametengeneza hivi, ameweka nini kai bonge la nini kubwa, raida ni kubwa, yani ina maana ukisimama inawezekana kama mimi hapa naweza kusimama, yani kubwa. Tumevamia na hapo, lakini tunapokuwa henama na kumu fukuru. Sawa? Na sasa nilishindwa kujua kwamba nyumba ni yake au mle ndani ya nyumba labda kuna mixer, kwa maana kuna familia ngapi? Kuna familia ambazo ni mshakali. Kuna familia hii na hii, sasa kwa maslahi kaka nataka screen. Mimi sijitaka goshes kufia screen yetu. Kwa nikasema hali wale, lakini kwenye magrupu, film grupu unakuwa ni nini? Unakuwa ni mtashadid. Na hizi si pia vile ukishasema kwamba ni haramu haifai kuja kwenye YouTube. YouTube uifute kwenye simu yako. Sisi tunagomea. Ah bwana, unajua naingia pale akasema mmoja akasema bwana, umemwona Sheikh Muzammil yule wa Sudan, umemwonea nini? Sheikh Muzammil umemwonea nini? Wewe si video ni haramu. Ukifungua hii kama tutakapokuja hapa katika hadithi ya nani? Ya Ali ibn Abi Talib, ambao tunasoma sasa hivi. Hii hadithi ambayo tunasoma sasa hivi ya Ali ibn Abi Talib. Alla tad'a suratan illa tamasaha. Sura ukiona kwenye YouTube inabidi uifute. Sema yote ile. Ukiona kwenye karatasi ifute. Ukiona wapi futa. Kwa hiyo pale unapofungua YouTube hii, kwa sababu video umeiweka mayeni kama picha. Mtu la kasi ndio kutumia maana yake hiyo. Kwa hiyo pale ulipoiona inakuja taujihi nyingine, kwamba yale aliyomtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib kuyafanya inatakiwa uyafanye sasa hivi, kwamba hii ni picha. Kwa hiyo unashika unafuta na kuondoka, hino ni kuchomoka moja kwa moja kwenye nini, kushika YouTube kaiondoa katika nani, katika simu yako. Mtu akituma katika grupu unaifuta picha. Kwa nini? Kwa sababu unaona kwamba ni haramu mtu lako. Si kwa ajili ya maslahi ya dawa, si kwa ajili ya nini, unaokuwa ni haramu kwa sairu dawa. Zinawezekana nyingine, kuna audio, na Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza dawa kupitia audio, na mfano kubwa yakapatikana, si ndio? Maana yake hizi ni nasaha kwa wale ambao wanaona kwamba ni nini, ni haramu. Kwa sababu ukishaona kwamba jambo ni haramu, yani ikhtalafa ulama ala qawlayn, huyu akasema ni haramu na huyu akasema ni nini, ni mubah halal. Yaani wewe huruhusiwi kufanya mmoja wapo. Ukienda na msimamo wa kwamba ni haramu, ile mubaha haiwezi kuifanya. Na ukienda na msimamo wa kwamba ni halali, mbona khalas ni halali? Yaani haiwezekani ukazifanyia kazi mbili. Haiwezekani ukazifanyia kazi kauli ngapi? Kauli mbili. Mithali dhaliku tahriku al-isbil. Kwa wale wasema kwamba ni haram haifai. Sawa? Mwana kwamba Shafi'iyya sisi tuna kauli mbili. Kauli kwamba ni makruh, al-asah kwamba ni makruh, as-sahih kwamba ni nini? As-sahih kwamba ni sunna. Yaani kwa maana al-asah mukhabiruhu as-sahih. Kwa maana katika madhhabi ya Shafi inafaa kusimamia kazi hiyo. Lakini inakuja kwamba as-sahih adamu tahdid as-sahih. Haiwezekani kufanyia kazi, yani ni kutingisha, haiwezekani kufanyia kazi. Sasa mathala maana mwa matofautiana. Mathala au mwanzo ndio mfano mathala mwingine. La tasumu yawma sabti illa fi mafturidha alaykum. Ahlul ilmi haifai kufunga. Na ahlul ilmi nafaa kufanyaje? Kufunga. Yani sunna tabaan, sunna. Haiwezekani ikatokea Jumamosi ukafunga. Na ikatokea Jumamosi mimi nikasema hii ni haramu. Hapa nimefanyia kazi kwa Sheikh Albani na hapa nimefanyia kazi kwa Ibn Taymiyyah. Wewe vipi wewe? Yaani ukishasema ni haramu ni haramu. Haifai kufunga Jumamosi, haifai kufunga Jumamosi. Ukisema ni halali, una shida, utaenda na ile takyidi ya fatwa namna ilivyokuja. Yaani takyidi ya fatwa ilikuja kama alivyokufanyia watu kwamba inafaa kuifunga na siku nyingine. Kwa hiyo utapita humu humu. Nadhani tumeona vizuri kwa shaifu. Kwa hiyo ulamu wa kutofautiana haina maana kwamba wewe unaweza kufanya huko na kufanya huko. Hapo ndipo tunapokosea. Unaona? Hapo ndipo ambapo tunakosea. Wallahu ta'ala a'lam.